بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والعشرون درس نوغي أتمعون هل تلعب في الحديقة أنا أفجي خزارد. العبارات الإنسائية والمفردات. حديقة مدرستنا لمدرستنا إكل أمين ونماري حديقة زارد جميلة اللباد نا أتاني مدن توبتا بها زارد كثيرا كهيوي نقسمها من سندايمو إلى مربعات فادي كاريجي ومستطيلات إجوتو دي ودوائر إرنجي naji alume wadai baina ha hakunde sardeng umma mashi ya lawi arida tanwe bitidi mayajudi na gharis meden awude alhadiqata sardeng umbi shatta kusirti anwa izzuhuri enoneji fulerji nugadzi menso inray turbata ha mbullari ding bisamadil kimawi unoni nyulungumma angren kaifa kuhono na atani mento pithurta bilhadiqati sardeng salimun yankishul ardahi muasira leidi nimbil minkashe keri jadeng ko fason e keri asirde nazihun ya azikuha hi muasira kadibil mizaqati keri jadan enen fo yo e keri no wodi goddum harana wadi nyije nyije goddum hada wada nyije goddum hada ko nyije didi pet mari goddum harana wadi tati hanay goddum kadi hada ko keri simple hi kimarani je kono fu ko fason keri enen wiyeten yan qulul ashaba be egira hudo al mudirrata lorray ko kon wal hijarata e kaajeden bil arawat bati burwetio Yusufu yabduru ashaba himu awa gaso imasanka gaso njini ma kudoi hudo datu kokon. Samirun yagrisu fasa ila lwardi samir no awde ma himu tutude pupi fulerji din wal karam fulerji karam fulerji do wardi e karam fulfu kufason e fulerji. Nabi hun yusadzibul agasana himu salta de kanko nadhibu let de e chaldi aliyabi satayuru idi. Wasaltoradi bil misdabi kusaltor tekon. Wahibun yanqulu al-atribata wahibun eggirde mbullari nin wasamaade angiren on birrafshi pelwangal kamilun kamilo do yasqihi moyarna thuluma mo beden ma birinjidin o yarni dadi bil mirashati arojuwaro wiccira du wiccirdu ndiyan dum as-suur wal awatifu al-amalu golleden fil hadiqati khazardin yuqawwinu tidina al-jisma bandunu wayunashitu hu nusuftina qadi bandu neddo